cennetle müjdelenenler. Hazreti Ebubekir. 1. bölüm. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Özyıldırım. Hazreti Ebubekir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yarı vefadarı, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisi, dünyadayken cennetle müjdelenenlerin ilki, Rabbisinin "Ben ondan razıyım, acaba o da benden razı mı?" hitabının mazharı, fedakarlık, feragat, dava uğrunda çile, ibadet, günahlardan uzak durma, tevazu, sabır gibi ahlak-ı âliyeye ait bütün vasıfların zirve noktasında temsilcisi, Sıddık unvanının sahibi, insan olma yerine kuş veya ağaç olmayı isteyecek kadar mesuliyetini müdrik, hicrette Efendimizin yol arkadaşı, Sasani devletini yerle bir ederek İslam devletini devletler çapında söz sahibi eden, devrindeki iç karışıklıkları akıl almaz firaset ve kararlılığıyla çözen, hazineler dolusu altın ve gümüşün içinde yüzmesine rağmen evlatlarına hiçbir şey bırakmadan ahirete irtihal eden, Hazreti Ömer'in ifadesiyle arkada kalanlara yaşanmaz bir hayat bırakan, hasılı o gün bugün bütün müminlerin önder, lider ve rehberlerinden biridir. Hazreti Ebubekir, meşhur fil vakasından 2 sene 6 ay sonra doğmuştur. Asıl adı Abdullah bin Osman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Teym bin Mürre bin Ka'b bin Lu'ey el-Kureşi et-Teymi'dir. Cahiliye döneminde adı Abdullat, Abdülkabe veya Abdüluzza olan Ebu Bekir'e Abdullah adını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Babasının adı Osman olup Ebu Kuhafe lakabıyla meşhurdur. Annesinin adı ise Selma binti Sahr'dır. Annesi Mekke'de bütün hayırların annesi manasına Ümmül Hayr lakabıyla tanınmaktadır. Hazreti Ebu Bekir'in nesebi Mürre bin Ka'b'da Hazreti Muhammed aleyhisselamla birleşir. Hazreti Ebu Bekir'in ilk lakabı Atik'tir. Güzel, soylu, eski ve azat edilmiş manalarına gelen bu lakabın ona hangi sebeple verildiği bilinmemektedir. Allah Resulü'nün "Sen Allah'ın cehennemden azat ettiği kimsesin" veya "Kim cehennemden azat olan birine bakmak isterse Ebu Bekir'e baksın" hadislerinden hareketle bu lakabın ona verilmiş olabileceği en kuvvetli ihtimaldir. Bu arada İbni Hacer, Eddulabi'nin El-Kûna adlı eserinden Ebu Bekir'in annesinin hamilelik esnasında başka çocuğu olmadığı için Kabe'ye giderek "Allah'ım, bu senin azatlındır" diye dua ettiğinden dolayı ona Atik lakabının verilmiş olabileceğini kaydeder. Hazreti Ebu Bekir'in çok şefkatli ve merhametli olması nedeniyle Evvah, servetinin çokluğuna rağmen onu Allah yolunda infak ederek eski elbiseler giymesini tercihinden dolayı Zülhilal, Allah Resulü'nün vefatından sonra hilafet makamına geçtiği için de Halife-tü Resulillah lakaplarının kendisine verildiği bilinen tarihi gerçeklerdendir. Bekir adında çocuğu olmamasına rağmen ona Bekir'in babası manasına gelen Ebu Bekir lakabının verilmesinin sebebi ise bilinmemektedir. Bu konuda yorum yapanların bazıları bunu yüzünün güzelliğinden dolayı Allah Resulü'nün verdiği, bazıları da Allah'ın gökten inzal ettiğini söylerler. Onun en meşhur lakabı ise hemen herkesin bildiği gibi Sıddık'tır. Miraç hadisesi sonrasında müşriklerin Efendimiz Aleyhisselam'ın bir gecede Beytül Makdis'e gitmesini yalanlamalarına mukabil o, "Şayet bunu o söylüyorsa doğrudur" diyerek tasdik etmesi sonucu Hazreti Peygamber Aleyhisselam ona Sıddık lakabını vermiştir. Hazreti Ebubekir beyaz tenli, zayıf bedenli, arık yüzlü, seyrek ve az sakallı, çukur gözlü ve çıkık alınlıydı. İbni Hacer ise İbni Sa'd'ın Vakidi'den Hazreti Ayşe yoluyla, İbni Ebi Dünya da Zühri'den Hazreti Ebu Bekir beyaz tenli, latif, kıvırcık saçlı biriydi dediklerini nakleder. Hazreti Ebu Bekir'in muhtelif evlilikleri olmuştur. İlk evliliğini cahiliye döneminde Kuteyle bint Abdülüzza isimli bir hanımla yapmış ve ondan Abdullah'la Esma adında bir kızı ve bir oğlu dünyaya gelmiştir. Ümmü Ruman'dan Hazreti Ayşe ve Abdurrahman, Medine'de evlendiği Harice bin Zeyd'in kızı Habibe'den Ümmü Gülsüm, Esma isimli hanımındansa Muhammed adlarında çocukları dünyaya gelmiştir. Hazreti Ebu Bekir, cahiliye döneminde Kureyş'in liderleri arasında yer alan, olabildiğine kültürlü, herkesin hürmet gösterdiği birisiydi. Kan davaları, diyet problemleri, alacak borç meseleleri kendisine götürülürdü. Güzel ahlaklı, dürüst, alışverişlerde hile yapmayan, sözünde duran, yoksullara yardım eden, misafir ağırlamayı seven bir insandı. Suriye ve Yemen'de yapılan ticaret seyahatlerinin hemen hepsine katıldığı, Hazreti Peygamber'in gittiği bütün ticari seyahatlerde Hazreti Ebu Bekir'in de olduğu kaynak eserlerde zikredilir. Küçük yaşlarda babasının onu Kabe'ye götürdüğü ve putları göstererek ''Senin ilahın bunlardır'' diyerek putlarla baş başa bıraktığı, bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'in putlardan karnını doyurmalarını ve kendisine elbise vermelerini istediği, bu istek yerine getirilmeyince de eline aldığı küçük taşlarla putları kırarak onlara secde etmediği rivayet olunur. Yine onun cahiliye dönemi muvahhidlerinden Kus bin Saide'nin Ukaz çarşısında verdiği hutbelerden çok etkilendiği, Allah Resulü'nün Rahip Bahira ile görüştüğü Şam seferinde cereyan eden olaya onun da şahit olduğu, yine bir Yemen seferinde Nastura adında bir rahibin yakında bir peygamberin zuhur edeceğine dair sözleri, gördüğü rüyalar ve hepsinden öte Efendimiz Aleyhisselam'la olan yakın arkadaşlığı onun İslam'ı hemen kabul etmesini sağlayan faktörler arasında sayılmaktadır. Hazreti Ebu Bekir, Allah Resulüne peygamberlik vazifesinin verildiği dönemlerde ticaret amacıyla gittiği Yemen'de bulunmaktadır. Dönüşünde gelişen hadiseleri duyar ve haberi tahkik için Hazreti Peygamber'in o anda bulunduğu mekana gider. Ondan Kureyş'in söylediklerinin doğru olup olmadığını sorar. Allah Resulü Aleyhisselam, ''Ey Ebu Bekir, şüphesiz ki ben Allah'ın elçisi ve peygamberiyim. Risaletini tebliğ etmek üzere beni gönderdi. Seni Allah'a davet ediyorum. Allah'a yemin ederim ki peygamber olarak gönderilişim doğrudur. Ey Ebu Bekir, seni tek, ortaksız ve kendisinden başkasına ibadet edilmeyen Allah'a çağırıyorum. O itaat edilmeye layıktır. Ona itaat etmeye devam etmeni istiyorum der ve yeni nazil olan ayetleri okur. Bunun üzerine o, hiç tereddüt etmeden hemen Müslüman olur. Onun için Nebiler serveri Hazreti Ebu Bekir hakkında, kimi İslam'a çağırdımsa muhakkak onda bir duraklama, bir tereddüt olmuştu. Ama Ebu Bekir, İslam'ı teklif ettiğimde ne duraksadı ne de tereddüt gösterdi, buyurur. Böylece ilk Müslüman olan erkek şerefini kazanan Hazreti Ebu Bekir, daha sonraları inandığı dava uğrunda hizmet etmeye başlar. Yalnız hemen söyleyelim, onun imanı sıradan, tek düze bir imana sahip olanların imanı gibi değildi. O ve onun safında yer alan sahabe-i kiramın hemen hepsi iman ettikten sonra cahiliye günlerine dönmeyi küfür veya döneklik kabul eden bir zihniyete sahiplerdi. Bu tespiti ispat adına Hazreti Ebu Bekir'in yeni nazil olan bir ayet karşısında takındığı tavra bakalım. Kendisi anlatıyor. Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğum bir sırada, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. Kötülük yapan kendisi için Allah'tan başka ne dost ve ne de yardımcı bulabilir ayeti kerimesi nazil oldu. Vahiy sona erdiğinde Hazreti Peygamber, ey Ebu Bekir, şu anda nazil olan bir ayeti sana okuyayım mı? Buyurdular. Evet ey Allah'ın Resulü okuyun dedim. Hazreti Peygamber adı geçen ayeti okuduklarında belimin kırıldığını zannettim ve kendimden geçer gibi oldum. Bu durumu fark eden Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, ne oluyor?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, hangimiz kötülük işlemedik ki? Şimdi biz bütün bu yaptıklarımızdan dolayı cezaya mı çarptırılacağız?" dediğimde de şöyle buyurdular. "Ey Ebu Bekir, müminler işlemiş oldukları kötülüklerin karşılığını bu dünyada çekecekler. Böylece kıyamet gününde Allah'ın huzuruna günahsız olarak çıkacaklardır. Diğerlerine gelince Allah kıyamet gününde cezalandırılmak üzere onların günahlarını biriktirecektir," buyurdular. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Hazreti Peygamber Mescid-i Aksa'ya doğru gece yolculuğuna çıktığı gecenin sabahında bu hadiseyi halka anlattı. Daha önceden iman etmiş olan bazı kimseler bu hadise üzerine dinden döndüler. Bu kişiler Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a koşarak, "Arkadaşının ne dediğini duydun mu? O bu gece Beytül Makdis'e gidip geldiğini söylüyor," dediler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, "Bunu Hazreti Peygamber mi söylüyor?" diye sordu. Onların, "Evet o söylüyor," demeleri üzerine de, "Eğer o söylemişse kesinlikle doğrudur," cevabını verdi. Şaşıran müşrikler, "Ne yani, şimdi sen Muhammed'in bu gece Beytül Makdis'e gidip de sabahleyin tekrar Medine'ye döndüğünü tasdik mi ediyorsun?" dediler. Ebu Bekir, "Evet, hatta ben onun sabah akşam gökten haber aldığına inanmaktayım," dedi. Bu sözünden ötürü Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık unvanı verildi. İşte Hazreti Ebu Bekir, ölüm başta olmak üzere her türlü tehlikeyi göze alarak inandığı davayı başkalarına anlatmaya başladı. Kureyş içindeki içtimai konumu münasebetiyle toplumun elit tabakasını teşkil eden fertlere rahatlıkla ulaşan ve etkili olan Hazreti Ebu Bekir'in gayretleri sonucu ilk etapta Müslüman olanlar şunlardır: Osman bin Affan, Talha bin Ubeydullah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Osman bin Maz'un, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Seleme el-Mahzumi, Halid bin Said bin As, Ubeyde bin Haris, Habbab bin Eret, Erkam bin Ebil Erkam, Said bin Zeyd, Umeyr bin Ebi Vakkas, Mes'ud bin Sebi'a, Selit bin Amr, Ammar bin Yasir, Suheyb bin Sinan. Hazreti Ebu Bekir, Kureyş'in hürmet gösterdiği, sevip saydığı bir insan olmasına rağmen, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman etmesiyle, müşriklerin düşman diye nitelendirdiği saflar arasına iltihak etmiş oluyordu. Onların hiçbir sınır tanımayan öfke, kin ve nefretleri, maalesef Hazreti Ebu Bekir'e de isabet ediyordu. Aslında müşriklerin onun şahsına da ayrı kızgınlıkları vardı. Zira Mekke'nin eşraf tabakasına hep o nüfuz etmiş ve az önce isimlerini verdiğimiz şahısların Müslüman olmalarına vesile olmuştu. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir, Mekkeli iman düşmanı insanların eziyet ettiği, işkenceye tabi tuttuğu köleleri sahiplerinden satın alıyor ve hürriyetlerine kavuşturuyordu. Hatta babası Ebu Kuhafe bir gün oğluna, "Yavrucuğum, bakıyorum hep zayıf köleleri satın alıp azat ediyorsun. Şayet bunların yerine güçlü kişileri satın alıp azat edersen seni korur ve desteklerler," demiş. Hazreti Ebu Bekir de onları Allah'ın rızasına kavuşmak için azat ettiğini söylemişti. Bunun üzerine, "Kim fakirlere verir, günahlardan korunursa ve en güzel sözü doğrularsa ona kolaylaştırırız," ayetlerinin nazil olduğu söylenir. Hasılı Hazreti Ebu Bekir'deki bu özellikler müşriklerin kin ve nefretini artıran faktörlerdi. Hazreti Ebu Bekir'in maruz kaldığı eziyetler şöyle: Kureyş'in ileri gelenleri bir gün Hacerül Esved'in yanında oturup Hazreti Peygamber'in aleyhinde konuşurken Allah Resulü oraya gelir. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'ı aralarına alıp yakasından çekerek sataşırlar. Biri bu hadiseyi hemen Hazreti Ebu Bekir'e haber verir. O koşa koşa hareme gelerek, "Yazıklar olsun size. Siz Rabbim Allah'tır diyen birisini öldürmek mi istiyorsunuz? Halbuki o size apaçık delillerle Rabbinden gelmiştir," der. Müşrikler Hazreti Ebu Bekir'in bu çıkışı üzerine, Hazreti Peygamber'i bırakıp ona yönelir ve döverler. Utbe bin Rabia, Allah Resulü'nün de bulunduğu haremde onun isteğiyle konuşma yapan Hazreti Ebu Bekir'i öldüresiye döver. Öyle ki Hazreti Ebu Bekir tanınmaz hale gelir. Teym kabilesinden bazıları gelip onu kurtarır ve evine götürürler. Hayatından ümidi kesen Teymliler, "Eğer Ebu Bekir ölürse Utbe de ölür," diye bağırmaya başlarlar. Bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir kendine gelir. Kendine gelir gelmez onun ilk sorduğu şey, "Resulullah ne oldu?" olur. Allah Resulü'nün sağlık ve sıhhat içinde olduğu cevabı onu tatmin etmez. Annesi Ümmül Hayr'ın yardımıyla Efendimizin bulunduğu Erkam bin Ebil Erkam'ın evine gider. İki dost birbirini sağ salim görünce doyasıya sarılır ve ağlarlar. Bu arada Hazreti Ebu Bekir, insanlığın iftihar tablosundan annesinin Müslüman olması için dua talebinde bulunur. Bu duanın akabinde annesi Ümmül Hayr Müslüman olur. Müşriklerin eziyet ve işkencelerinin durdurak bilmemesi sonucu Hazreti Ebu Bekir, Habeşistan'a hicret etmek için Nebiler Sultanı'ndan izin alır. Amacı Mekke'den ayrılıp Kızıldeniz yoluyla Habeşistan'a ulaşmaktır. Yola çıkar. Kızıldeniz yakınlarında İbn Duğunne ile karşılaşır. Ona, "Halkım beni rahatsız etti ve beni dışarıya sürdü. Onların kötülüklerinden korunmak için rahat edebileceğim bir yere gitmek istiyorum," der. İbn Duğunne, "Sen kabilenin ileri gelen tüccarlarından birisisin. Herkese yardım eder, hakkı korur, doğruluktan ayrılmazsın. Geri dön, çünkü sen benim korumam altındasın." Ve Hazreti Ebu Bekir, İbn Duğunne'nin himayesinde geriye dönerek Mekke'ye tekrar yerleşir. Yalnız o, evinin avlusunda Kur'an okumaya, namaz kılmaya devam eder. Kadınlar, erkekler, çocuklar, Hazreti Ebu Bekir'in Kur'an okuduğu zamanları kollar ve onu dinlemeye gelirler. Bu ise müşrikleri oldukça rahatsız eder. İbn Duğunne'ye giderek, "Senin himayene aldığın kişi Muhammed'in getirdiğini okuyup hiç kimsenin ağlayamayacağı bir şekilde ağlıyor. Bundan da güçsüzlerimiz, kadınlarımız ve hizmetçilerimiz etkileniyorlar. Bu davranışından vazgeçmesini, evinin başka bir yerini namazgah yapmasını ona emret," derler. Hazreti Ebu Bekir bu teklifi kabul etmeyince İbn Duğunne himayesini geri alır. O zaman, "Ben senin himayeni reddedip Allah'ın himayesine razı oluyorum," der. Bu hadiseden sonra müşrikler Hazreti Ebu Bekir'e tekrar işkence yapmaya başlarlar. Fakat bütün bu olaylar sair Müslümanlarda olduğu gibi onun da imanını artırmış, Allah Resulüne bağlılığını ziyade etmiştir. Zira onlar ısmarlama nebinin ısmarlama arkadaşları olarak hak ile batılı, doğru ile yanlışı çok erken dönemlerde tefrik etmiş ve doğru bildikleri o yoldan dönmeyi hatırlarından bile geçirmemiştir.